Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вежа Гедыміна. Вітаю шаноўных слухачоў. Беларуская вільня мае багата архітэктурных сімваляў, апяяных нашымі паэтамі і даследаваных нашымі гісторыкамі. Адным з самых старажытных помнікаў ёсць вежа Гедыміна у гонар заснавальніка старажытнай крывіцкай сталіцы. Вежа сваёй біяграфіяй непарушна звязана з гісторыяй віленскіх верхняга і ніжняга замкаў. Уласна збудаванне стаіць на замкавай гары, прыродным узвышшы Вільні. Яно знаходзіцца на вышыні амаль 50 метраў ад падэшвы гары. Гэтая гара называецца таксама Гедымінавай, натуральна ў гонар таго князя, які заснаваў горад і зрабіў яго сталіцай вялікага княства літоўскага. Паводле археалагічных даследзінаў устаноўлена, што на гары Гедыміна абарончыя збудаванні былі яшчэ ў першым тысячагоддзі, а з 13-га стагоддзя тут ужо былі знойдзены рэшткі значных драўляных сценаў. У праекцыі вежа гэта васьмігранник, які складаецца з трох паверхаў і мае вышыню 20 метраў. Побач стаяць руіны сценаў старадаўняга замку. Абодва замкі моцна пацярпелі падчас нападу крыжакоў. Адбудоўваў віленскую цвердзь ужо ўнук Гедыміна Вітаўт. Вежа Гедыміна – гэта ацалелая частка верхняга замку, які ніколі не быў жылым, а служыў арсеналам. У час кіравання Александра Ягелончыка тут месцілася людвісарня, у сутарэннях была турма, а вось Жагімонт Аўгуст аддаў гэтае памяшканне пад бібліятэку. Амаль 25 гадоў таму, яшчэ за савецкім часам, наша студэнцкая кампанія прыязджала сюды, шукаючы сляды беларускасці. На вяршыні вежы Гедыміна мы ўздымалі бел-чырвона-белы сцяг, сярод хатняга архіву дзесьці захоўваюцца досыць невыразныя чорна-белыя фотаздымкі. Прыгадваецца, што тады якраз быў моцны туман, які тут нечасты, ды і фатаграфічная тэхніка была зусім слабая. Зараз над вежай Гедыміна стала луна сцяг іншай дзяржавы, а знізу непадалёк катэдральнага сабору стаіць помнік самому князю. Скульптурна ён зусім не ўражвае, ўражвае іншае, як іншыя могуць чужога зрабіць сваё, а мы не можам роднае пакінуць сваім. З вежы Гедыміна адкрываюцца прасторы навакольнай старой Вільні і яе прыгарадаў, рэчышча Вялі. Падобныя панарамы ёсць у многіх еўрапейскіх гарадах, але віленская панарама для нас асаблівая. Цяпер у вежы Гедыміна размешчана істотна абноўленая пасля савецкага часу экспазіцыя Нацыянальнага музея Літувы. Яна адлюстроўвае гісторыю старога гораду. Узняцца на гэтае высокае месца можна па доўгіх спіральных пакручастых сходах наўкола. Гэтая дарожка была зроблена яшчэ ў канцы 19-га стагоддзя. Не так даўно ўведзена ў дзеянне і пад'ёмная тэхнічная канструкцыя – фунікулёр. Па ім могуць падымацца людзі сталага веку і гультаі. А непадалёк вежы ёсць месца, якое не пазначана ніякім памятным знакам. Зрэдку, можа, раз у год прыходзяць сюды беларусы, каб запаліць знічкі. Паводле апошняй версіі, менавіта тут, пасля павешання на Лукіцкім пляцы, было ў вапнавай яме знішчана цела Кастуся Каліноўскага. Акупанты зрабілі ўсё, каб ніхто не ведаў нават месца апошняга спачыну правадыра нацыянальна-вызвольнага чыну і яго паплечнікаў. Яшчэ ў 1921 годзе на мяркуемай магіле быў пастаўлены вялікі драўляны крыж і мармуровая шыльда з імёнамі. У 1940-м, пасля таго, як Вільня была перадана Літуве, крыж быў спалены, а шыльда знікла. Але праўду не задушыш пятлёй, не знішыш яе ні вапнай, ні агнём. Усё патаемнае рана ці позна становіцца ведомым, усё вяртаецца на свае рэйкі. Кажуць, што нават тыя рэйкі, якія вялі на Віленшчыну ад станцыі Парэчча і якія разабралі паўночныя суседзі, неўзабаве будуць адноўлены. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.